man till 100%. Som nu har gjort sin sista färd. Han får över haven, många man har han skrämt om. Många man har han dräpt med sitt svärd. Hans namn var känt från norr till öster. Det nämndes med respekt för röst. Ja, han var första på landet, första på havet. Nu står han i brand, skeppet är hans jag. Ja, han var hård och kall och nu ska han till vår land. Bukten lyser upp utav ett skimrande ljus. Skeppet står i lågor och det gör även han. Genom publiken hörs ett värnas hushus. Skalder kommer sprida sagan ifrån man till man. Hans fru, hans träd, hans vapen är med. På denna hans sista färd, ja han var första på land. Thank you.